الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع واسكرزاج وتكوفو إهيني محاضرة يا بيلي كتك msikiti huu Al-Farisi Mandoni katika darsa inayosomeshwa kitabu cha Kashfu Shubahat na mpaka sasa tuko katika kwenye mukaddima ya kumjua mtungaji alikuwa ni mtu sampuli gani hapo muhadhara iliyopita tulisema ya kuwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni mujaddid tulisema hivi al-imam al-mujaddid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hapa kidogo tukoe takikana inshaallah tuweke wazi kidogo tamko hili la mujaddid ni nini ili tupate mwangaza ziada katika darsa ukiangalia katika kamus al-mu'jamul wasit ya lugha imeandikwa hivi mujaddidul islami au mujaddidul qarni fi thaqafati al-islamiyya mujaddid ni mfufuaji yani mtu ambaye amefufua masala fulani yaloachiliwa au mtu ambaye kwamba kawafufua watu katika dini katika karni maalum watu walikuwa melala akaja akawafufua akaanza kuleta maamko watu wakapata mafundisho ya Kiislamu tasema mujaddidul qarni fi thaqafa alislamia ni yule mtu ambaye kwamba amewaamsha watu katika karni fulani akaeneza maarifa ya Kiislamu katikati ya Waislamu wa huwa alimu dini naye ni mwanachuoni wa dini ndiye anayestahili kuitwa mujaddid yab'athuhu Allahu ala rasi kulli 100 sana liyujaddida linnasi dinahum huyu mtu mujaddid huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humleta kila baada ya karni moja miaka 100 huja mtu katika wanazuoni wa Kiislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akamruhusu kwa elimu na ufahamu njema akaanza kuamsha watu na kuanza kuwafahamisha watu masala mengi ya kisharia yaliosahaulika akaanza kuyafufua upya na hii ni ahadi na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah atamleta baada ya karni moja, ala rasi kulli mi'ati sana, baada ya karni moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humleta mtu liyujaddida linasi dinahum, apate kuwafufulia watu dini yao, ili mtu kama yule aje afufue masala mengi katika dini, ili Waislamu wafahamu upya masala kama yale ambayo kwamba yalofichika katika dini. Kwa hivyo hiyo ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, aje kila baada ya karne moja mwanachuoni liyujaddida linnasi dinahum, apate kuwafufulia watu dini yao, an tariqi alqiyami bi a'malin jalila, kwa sababu ya kusimamia kufanya matendo matukufu, wa nashri alilmi ad-dini, na kueneza elimu ya kidini, baina nasi kati ya watu. Huyu ndo anaitwa mujaddid, mwanachuoni ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaisababisha kwa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya karni moja huwa lazima watu wengine wanachoka, wanaachilia dini, watu wanadhoofika kiimani, kimafunzo, kiufahamu wanadhoofika. Anakuja mwanachuoni akaja akaanza kuamsha watu na akaanza kuwakumbusha masala na hukumu ya kidini, ili watu wapate kuamka upya na kuanza kutafuta Uislamu na kujua hukumu za kisharia. Sasa yeye akija mwanachuoni kama huyu ambaye ni mujaddid, yeye ataeneza elimu ya dini kati ya watu, bil idafati ila ihya'i sunani rasuli sallallahu alaihi wasallam, zidisha zaidi ya hapo ni kwamba yeye atafufua sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahaulika katika mujtama wa Kiislamu. Na hayo tumeshuhudia sisi na kila mmoja mwenye akili ameyashuhudia, tukipigia mfano kwamba hata sunna huenda sangine watu wakawa waona kwenye vitabu, lakini hawaitendei kazi wala hawaifahamu, mpaka aje mtu aifanyie kazi ndio wafanye fujo kisha warudi wakubali. Kitu ambacho nimekiona mimi ni kitu ambacho kwamba si kigeni kamwe katika dini, mfano wa ta'jilul fitri, kuharakisha kufuturu, si jambo geni. Sisi tuko Malindi wadogo, twasomeshwa vitabu vidogo vidogo vya kifiki katika halaka na mashekhe jazahumullahu khairan, twapitia hadithi kama ile matazalu al-umma bi khairin ma ajalu al-fitra wa akharu suhura, ni hadithi maarufu ajulikana. Umma wa Kiislamu watakuwa kwenye khairi muda wanapoharakisha kufuturu mapema na muda wanapochelewesha daku. Daku unachelewesha, unakula katika saa kumi, kumi na nusu, kumi na moja, unakula daku, unachelewesha kabisa. Sasa alipokuja moja katika wanafunzi kutaka hii sunna ifufuke upya, akaona kwamba watu ni kama kwamba hii sunna hawaifahamu tena, kama wameisahau. Watu wanafuturu kama wanavyofuturu mashia, maana mashia kawaida yao hawafuturu mpaka nyota idhihiri na giza itande. Sasa hii ni itikadi ya kishia. Sasa ule mwanafunzi au talibul ilmi akaanza kuambia jamani, tusiafikiane na mashia, ikawa fujo kweli kweli Mombasa hii. Oh, kuna watu wamekuja kufuturisha watu saa 11. Lakini sasa wanyamaza kimya, washajua kwamba ni jambo liko, lakini wakati ule kwa kuwa wameanza kuambiwa ile sunna pengine limekuja kama ni ghafla na kama kupigwa kofi na kuzunduliwa, wakiamka wakaamka na fujo, na ya kwamba itakuwaje, haifai namna hiyo. Hivi ndivyo inavyojificha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema huyu bwana, bil idafati ila ihya'i sunanir rasul, zidisha zaidi ya hapo ya kwamba ulama wanafufua upya sunna ambazo kwamba hazifanyiwi kazi na mshtama wa Kiislamu, wakayuhuyisha kwa kufanyiwa kazi waradi, na mpaka ikafika sasa sunna kama ile katika tafauti yote inayotoka katika Waislamu wawili, Muislamu anarudishwa katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini katika Qur'an? Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tuminuna billah. Regesheni sasa, hii arraddu ila rasul ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile aje mtu kama yule aanze kuambia jamaa bid'a ni kitu hatari sana, yeye aanze manachuoni kama yule muhawa muharabatul bid'at bid'a almuntashira, yeye aanze kupiga vita bid'a zilizoenea baina nnas, naonyeshe watu ule ubaya wa bid'a. Ikhwani al-a'izza, bid'a ni kitu kibaya sana. Albid'a wa shirku qarinan, bid'a na shirki ni marafiki wawili na ni ndugu. Ukiingia kwenye bid'a itakupeleka kwenye shirki tu moja kwa moja. Ndio Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi asema, innal bid'a maqrunatun bil hamaqa wa inna sunna maqrunatun bil ijtimaa, sunna imefungamana na upumbavu, bid'a imefungamana na upumbavu na kutengana walfurqa, na sunna inafungana na hikma na kukosanyika, sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo huyu mujaddid ataanza kupiga vita bid'a iliyoenea baina nnasi katika watu, fi zamanihi, katika zama zake atakuja atapiga vita hizo bid'a, watu watashangaa sana, watazubaa sana, watampiga vita sana, lakini ataendelea na dawa zake, atatunga vitabu na ataeneza sunna na wengi watamkubali. Wa yurji'u aslu al-mujaddid al-islam li hadith ar-rasul wa yarji'u, inarudi tamko hili la mujaddid asli yake katika Uislamu, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ambayo kwamba nasuhu matamshi yake ni hii, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala rasi kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humleta katika umma huu kila inapopita karne moja, miaka mia moja, mtu ambaye kwamba atakaye wafahamisha na kuwafufulia mengi katika sharia ambayo imefichika kwao. Na hivi ndivyo nilivyosema, kullama yataqaddamu alwaqtu kullama yataqaddamu alwaqtu kullama nataqaddamu fil jahl, kila tunapokwenda mbali na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko tunatokomea kuna ujinga na kutoelewa, na kila tunapokuwa karibu na mtume ndiko tunakuwa tuko karibu sana na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah alikuwa ni mujaddid, na kazi hii alifanya kazi ya kufufua upya mafundisho ya Kiislamu ambayo watu walikuwa hawaipi umuhimu wala hawajishughulishi nayo. Basi yeye alipokuja likawa jambo hili la mkera sana, mpaka akawa ni mwenye kusoma ilmu kwa hamu na ghamu na kwa bidii, na kila anaposoma elimu kama tulivyopitia, akiwa anasoma kwa mashehe wake, wakawa wao wana dosari katika tauhidi akijadiliana nao. Vipi nyinyi mashehe wakubwa ulama wa Kiislamu mnaotegemewa katika hadithi na katika fiqh, vipi munakhalifu masala haya ya kiitikadi na hali ya kwamba itikadi ndio dini? Kawa wao wengi wao wakazunduka na wakapendezwa sana na mujadala wa Muhammad bin Abdul Wahhab, na kitu alichokuja kuifufua ni tauhid, kwa sababu wakati kama ule khaliju al arab wal bilad al arabia bil jumla, miji wa kiarabu watu walikuwa shasahau tauhid na ulimwengu kwa jumla wamesahau tauhid. Imekuwa sasa badala ya tauhid shirki ndio nini, ndio dini. Imeenea makaburi, watu wanayabudu, wanakwenda kufunga safari kukaa kwenye makaburi, wanaitakidi kwenye makaburi, wanakwenda kuomba kwenye makaburi, mpaka wanadamu akapewa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hafai kupewa mwanadamu kama yule. Yote hayo nini? Ni watu kusahau usawa katika sharia ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na tutarajia insha Allah awe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab naye ni moja katika hao, kwa sababu ile juhudi aliyofanya mpaka kaeneza tauhid mpaka ulimwengu mzima umeathirika, mpaka wakawa wanafunzi wa Kiislamu watoka katika ulimwengu wa Kiislamu waenda kule wasoma kwa Sheikh waathirika naye, waja wafanya da'wa katika nchi yao, kama wale waliosoma katika tarehe Uthman Dafodio, walisoma katika tarehe katika secondary. Angalieni vizuri sana, huyu bwana aliathirika na nani? Aliathirika na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika da'wa yake kuwalingania watu katika tauhid. Faraja ila al-Basra, hapa ndipo tulipokoma. Sheikh alikuwa amefunga safari kwenda Sham, lakini akawa na nia ya kwamba atakwenda kupata ulama ambao madhhabu yao ni madhhabu ya Imam Ahmed, aende akapate elimu kulingamana na madhhabu yake. Lakini kulingamana na hali ilivyokuwa, safari ilikuwa nzito, barabara ilikuwa haina maji, na kawa Sheikh alipofika katikati akahisi atakufa kwa njaa na kiu, akarudi. Sheikh akageuza safari baada ya hapo, akaelekea sasa ila al-Basra, akarudi tena Basra ambayo ni Iraq. Waadala ani safari ila Sham, akaacha safari ya kwenda Sham. Thuma rajaa ila Najdi, kisha akarudi Najdi baada ma tasallaha bil ilmi, baada ya kujipamba na silaha ya elimu, si risasi wala bomu, silaha ya elimu. Na silaha kuu ni silaha ya elimu, ikhwani la ajza. Huwezi ukasalimika wewe nafsi yako, wala dini yako ikasalimika, wala familia yako ikasalimika na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka wewe waelewa msingi ya kisharia alotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo ndipo salama itapatikana. Wa ba'da ma hasala ala majmu'atin kabiratin min al-kutub, na baada ya kupata vitabu vingi sana, Sheikh huko yusoma huko yukosanya vitabu, idafatan ila al-kutub allati kanat 'inda ahli, ziada vitabu alivyokuwa navyo kwa familia yake kule. Kule kwao kulikuwa na vitabu vingi sana. Naweza mtu akashangaa kwa nini kulikuwepo vitabu kule. Na sisi tumesema kwamba babake alikuwa mwanachuoni, ami zake wanazuoni wote, watakosa vipi vitabu? Ni nyumba ya ilmu. Idafatan ila kutubi allati kanat 'inda ahli, zaidi uzidisha vitabu walivyokuwa nao familia yake, wa inda ahli baladihi, na vile vile zile library ambazo zilikuwepo katika mji wake ule, mji ule aloitoka yeye. thumma kisha itajaha, kisha shekha akaelekea rahimahullah ila da'wati kulingania, kulingania ad-da'wa. Ikhwani al-izza tamkuhili ad-da'wa katika lugha ya Kiarabu ni an, katika lugha ni nida, ni mwito. Ukisema fulani fulani, hiyo ndio da'wa. Ad-da'wa lughatan an-nida', ni mwito ule. Shafahamu vizuri. Sasa akawa ameanza da'wa wal islah, na kwanza kutengeneza vile vilivyoharibiwa na Waislamu katika ibada. Akawaambia jamani, ha, hili kaburi hukumu na uwezo mnaipa haina. Mwenye uwezo huo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala isisaliwe namna hii, hija watu wasifanye hivi. Kila sehemu ambayo palikuwa na utata akawa anawaelekeza watu na kuwatengenezea ibada zao. Islaha nini? Ulama rahimahumullah wanasema tamko la islah ni nini? Asema al-islah manake aqama bi islahin jadhariyin, amesimama kuyatengeneza ibada ya watu kutoka kwenye msingi wake kule. Manake nini? Izalatul fasadi wa i'adatul umuri ila wajhi sawab. Hiyo ndio islah, kuondoa uharibifu katika imani za watu, katika ibada za watu, katika maelekeo ya watu, na kuwarudisha katika mambo ya kisharia kwa njia ya sawa. Hii ndio inaitwa al-islah. Kwa hivyo yeye sasa akawa yuwapiga vita kabisa bid'a na shirki zilizokuwepo wakati kama ule. Na tukisema kwamba fulanun muslihun fi amali ayata bima huwa salihun, yani kafanya jambo zuri, ndio utaye utasema kwamba fulanun muslihun. Kwa hivyo Muhammad bin Abdul Wahhab katika da'wa yake kama inavyosema katika tarehe ulinganizi watu wake inaitwa ad-da'wa al-islahia, ulinganizi wa kutengeneza mambo. Wa nashara al-ilma an-nafi, na kaelekea Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kueneza elimu yenye manufaa. Kaanza kuwa na markazi yake, wanafunzi wanakuja kutoka kila sehemu wanasoma, halafu wanakwenda zao kama tulivyotangulia kusema ya kuwa watu kama wale ni mfano wa Uthman Dafudio rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kwa hivyo inaotakikana ni kwamba da'i yoyote ambaye kwamba anajua au ame Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kambainishia dosari fulani na matatizo fulani katika dini, basi atakana dai kama yule ajipe jukumu kubwa sana kuweza kuwasuluhisha mujtamaa kama ule na kuwatengenezea ibada zao watu kama wale. Ni lazima ajishughulishe na jambo kama lile, bila hivyo watakuwa watu hawawezi wakawa wamebaki katika ibada sahihi na wakawa ni wenye kupata ufanisi katika akhira yao. Ni lazima mtu ataharak kueneza ilmu yenye manufaa. Walam yarda bi an yaskuta, Sheikh hakuridhia kunyamaza na kuyanyamazia maasia zinazofanywa na watu. Ankata, angalia kwa nini hizi shirki na bid'a zimeenea. Si kwamba ulama hakuna, walikuwepo, lakini huyu mwanachuoni mwenyewe yuamini, atakemea? Hawezi akakemea. ni watu ambao kwamba walikuta zama hizo na mazingira kama yale yaliwaathiri, mazingira kama yale, sasa tayari ameingia naye huko, hajione kama yuko kwenye makosa, na sio kwamba haelewi, ni mwanachuoni. Sasa wale wanazuoni kuyanyamazia yale, akija mwingine kuja kuwazundua wale watu kwamba jambo kama hili jamaa ni si sawa katika dini, ndio onekana kuja na mapya huyo. Ona huyu bwana shekhe fulani alikuwepo, shekhe fulani alikuwepo, kwani hakuwa mwanachuoni? Hakusoma? Hii ndio hoja kubwa ambayo atakumbana nayo huyo muslim ambaye ataka kuyarudisha, atakuwarudisha Waislamu katika njia sawa. Kwa hivyo shekhe hakunyamaza, hakunyamaza kabisa, alianza kuzungumza na kukemea zile bid'a na shirki wazi wazi. Wayatruka nasa ala ma hum alayhi, hakuridhia awawache watu katika hali walikuwa nayo, shirki, bid'a, kufr, watu hawaelewi dini. Alikataa kuyanyamazia hayo Sheikh rahmatullahi alayhi, bal arada an yantashira ilmahu, bal yeye mapenzi yake ni kwamba elimu aliyosoma iene kwa watu waifahamu, na wao vile alivyofahamu yeye. Wa an yad'a ila Allah, na walinganie watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya niliyosema ni jambo liko Sheikh, ngalea nikupe mfano. Wewe unakemea jambo la bid'a, utaambiwa mfano wa moja juzi alikuwa akizungumza sehemu fulani, kulikuwa na nikah, watu wamekusanyika pale, kadhi ataka kuoza, kaambiwa hapana, mwanzo ni salatu ala nabi, nikaha na Qur'ani ilikuja baada ya kupatikana mtume. Sikia maneno haya, mwanzo tumswalie mtume ndio watu waende mbele. Ni wapi pahala paliposemwa kwamba madamu mtume ametangulia Qur'ani, Qur'ani sitangulizwe katika sehemu fulani? Ni wapi? Hakuna. Sasa wale walosikia ule mwanachuoni, wewe ukiambia hivyo utakubali? Au talibul ulum hawatakubali, watashikia pale pale. Tena aona kwamba kapata dalili kubwa sana ya kuegemea, atagandama pale pale, mtume ametangulia Qur'ani, kwa hivyo mwanzo ni mtume alafu Qur'ani. Sasa huyu mtu wewe kumwelekeza katika njia sawa mpaka atanabahu kwa katika kosa, yatakikana kazi kubwa sana. Kwa hivyo usione kwamba hii bid'a na hii haya mambo ambayo ni kinyume na sharia imeenea kwa sababu ya wale wanazuoni walokuwako walianyamazia, kwa sababu walikuwa waamini kwa nisawa. Leo ungekuwa hawaamini kwa nisawa hawangenyamazia. Bal arada an yatashira ilmahu, Sheikh akataka elimu yake yene, elimu yake. Akawa anza waita wanafunzi wanatoka katika sehemu tofauti, vijini, vijiji tofauti tofauti, wanakuja wanasoma kwake na Sheikh anawasomesha. Fanadhara fi mujtamaihi, Sheikh akaangalia hali ya jamii ya watu wake, vile wanavyoishi, vile wanavyoamini, vile wanavyofanya ibada, vile wanavyokuwa hawaelewi hata hizo ibada kuifanya. Fawajada fihi min ash-sharri wa shirki, akapata mujtama wa Kiislamu ule wake ndani yao pana shari kubwa sana, na pana shirki imeenea tena, wa shirki al-umura al-kathira, mambo mengi sana ya shirki imeenea. Sheikh sasa akajitolea kwaona, hapana, kama ni kufa nife, na kama nitafikisha Mungu akinipa uwezo yale ambayo watu wameshindwa kuyafikisha nitayafikisha. Wa an yad'a ila Allah, Sheikh asema sasa mimi ni lazima nilinganie na da'watu ila Allah, ni wajibu ya ikhwan, lazim, si sunna, ni lazim, ni lazim. Kila anayejua kile anachokijua ni akihakikishe kwamba kiko sawa au hakiko sawa. Kiko sawa akiseme, hakiko sawa aende ailinganishe na usawa. Baada ya hapo azungumze, usinyamaze, ni makosa. Fa akhadhathu alghira, shekhe akashikwa na ghira na hamasa ala dini llahi, juu ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ghira kubwa sana. Angalia katika vitabu vya lugha ghira ni nini. Alghiratu, alghiratu ala din, alghiratu ala din nini maana yake? Sema taalluqun shadidun bi shakhsi alhabib walqalaq daim khashyatum mailihi li shakhsin akhar qad yushariku fi hubbihi hamiyya nashatun baliqun fi alqiyam bi amri bi ikhlas wa tadhiyati amalin bi ghayra. Maana yake sema taalluqun shadid ni kushikamana na kitu kwa nguvu sana, hasa bi shakhsi alhabib, dhati ya yule mtu unayempenda. Ushikamana ukiwa na ghera, ushikamane naye vizuri sana. Wa qalaq daim, na uwa na mababaiko ya kudumu kila siku, pengine huenda akateleza huyu. Khashiyata mailihi, kwa kuogopea kwamba huyu aenda akamili ila shakhsin akhar, kwa mtu mwingine. Qad yushariku fi hubbihi, atakayeshirikiana naye katika mapenzi yake ya yale mabaya ambayo hayafai katika sharia. Akapatikana na hamia. Hamia nini? Nishatun baligun, uchangamfu mkubwa sana. Fil qiyami bi amrin bi ikhlas, kusimamia jambo kwa maamrisho makubwa sana na kwa kuitakasia Mwenyezi Mungu jambo kama lile, na kujitolea muhanga vile vile na kuifanyia kazi kwa ghira. Sasa mtu akiwa na ghira, huwa kile kitu anachokuwa na ghira nacho anakibabaikia, anakipenda sana, anafungamana nalo jambo kama lile, na hataki mtu mwingine ashirikiane na yeye katika jambo kama lile. Pengine aweza huyu mwenzake akamili kwake yeye na akaanza kumfuata yeye, akamfuata yeye, atakuwa ni hatari, hajafanya jambo lolote. Kwa hivyo ni kushikamana ambao wenye nguvu kwa dhati ya yule unayempenda, na kuwa na mababaiko ya milele, na kuogopea kwamba ule mtu asije akapendekezewa na kitu kingine au mtu mwingine akamili kwake, akawa ni mwenye kushirikiana naye katika kupenda kwake. Sasa ukawa mapenzi ya shirika, hiyo haitokubaliwa. Sasa inapopatikana kitu kama kile, huenda akapatikana na hamia, mtu kama yule akapatikana na uchangamfu na nishati kubwa sana inayopita kiasi katika kuisimamia jambo kama lile, hata kama ni la batil, na ataisafishia nia jambo kama lile, na yuko tayari hata kufa lile jambo liwe, na ataifanya kazi kulingamana ile ghera, kwa kuitetea jambo kama lile. Sasa ikiwa ni ghera ambayo ni kinyume na dini, basi itakuwa ni hatari sasa. Kwa hivyo yeye alikuwa na ghira juu ya yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala katika dini watu kuyafanya. Ikhwani al-Azza, ni wajibu Muislam awe na ghira, lazima katika dini yake, katika heshima yake, katika mali yake, katika nafsi yake, na lazima awe na ghira juu ya dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala pia ana ghira. Allah ana ghira, asema wa ghairatullahi an yati al-abdu bima haramahu alayhi. Mwenyezi Mungu huona wivu sana pindi anapofanya mja jambo ambalo yeye amemkataza Allah amwambia usifanye kitu fulani. Usizini, yuazini. Usiue, yuaua. Usiibe, yuaiba. Allah sikia vibaya subhanahu wa ta'ala. Hasikii vizuri. Ataka mja yule anapoelekezwa aelekee. Kwa hivyo na mtu muumini ni yule mwenye ghera na dini yake, mwenye ghera na ndugu zake Waislamu, ili wasielekee sehemu ambayo kwamba itakuwa sababu Allah asiwaridhie, Allah asiwatie katika rehema zake subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye awapendelee ndugu zake vile anavyopenda, na afuate sharia kama anavyojaribu kufuata naye pia, na ni wajibu wake awaelekeze katika njia ya sawa. Ni lazima mtu awe na ghira na dini yake. Warahma, na shekha kawa na huruma kubwa juu ya Uislamu. Wapotea hawa, tufanyeje? Na ulama wapo wanaonishinda elimu mimi, ambao mimi nimesoma kwao, itakuwa ni hatari lilmuslimina kuwaonea huruma Waislamu. Waraa annahu la yasau sukut, akaona yeye hana nafasi ya kuyanyamazia haya, au na Mungu yuashirikishwa, wanadamu wafanywa waungu, wafu wamegeuka, si maiti tena wala si wafu na waungu, waumba mvua na watoto na kila kitu, itakuwa ni hatari. Akawa na huruma sana juu ya Uislamu kwamba waenda katika njia mbaya, akaona kunyamaza kwake ni haramu. Lianna sukuta ala alhaqi, alladhi yasqutu ala alhaqi fahuwa shaytanun akhras, wasema ulama, anainyamazia jambo la haki ni shaitani bubu. Shaitani huyo. Hakuna ruhusa mtu kunyamazia jambo la batil. Sema, wakusikize wasikusikize. Sababu nini? Maadhiratan ila Allah. Ili mimi nipate udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, msikiti fulani nimepiga kelele sana lakini sikusikizwa. Mimi wajibu wangu nimefanya, yalobakia yako. Basi wala si lazima kwamba wewe ufanye dawa watu wote wakuamini, washikamane na wewe, wawe watu wema kama unavyotaka. Si lazima. Ma ala rasuli illa albalagh. Hapana wajibu wa mitume isipokuwa ni kufikisha. Lasta alaihim bimusaitir. Hukuwa ni mwenye kuwatenza nguvu kwa kufuata sharia. Wewe lako fikisha wasikie, wende zako. Ala hadha alwada, Sheikh asema siwezi kuyanyamazia hali hii kabisa. Umma wa Kiislamu wako kwenye hatari namna hii, haiwezekani. Wakana ulamau Najdi, ulama walikuwa Najdi, Hijaz na sehemu zinginezo walikuwa hapo, yununa bil fiqh, waipa umuhimu somo la fiqh tu, hawasomeshi la hadith wala tauhidi, hawasomeshi wala vitabu vya sunna, havisomeshwi kama tulivyo sisi hapa. Ni msikiti gani kwasomeshwa sunan ya Abi Daud? Ni msikiti gani kwasomeshwa sahih Muslim? Ni msikiti gani kwasomeshwa Bukhari? Kwa nini wasisomeshe? Kwa sababu ikisomeshwa Bukhari na Muslim, watu watakuwa Waislamu wakisawa sawa, na hilo si maslaha kwa makafiri na si maslaha kwa waovu wasiwapendelea Waislamu khairi, ambao wao pia ni katika Waislamu, si maslaha kwao. Kwa hivyo ulama Najdi na ulama walikuwepo sehemu za nchi za Kiarabu, somo la fiqh ndio lilikuwa ni muhimu kwao, kama tunavyozungumza sisi wenginevyo, ya kwamba mtu ambaye hakusoma fiqh hajasoma dini bwana, hajasoma dini. Dini ni fiqh bwana, lakini fiqh ni vitabu vikavu havina dalili hata moja ya hadithi ya Mtume. afadhali kajitokeza Mustafa al-Bagha ana jaribu siku hizi kutoka hivi vitabu madhhabu Imam Shafi anaunganisha na dalili hata kama hadithi dhaifu. Mustafa Bagha ni Misri huyu amejitokeza, lakini hakuna. Wewe tangu ulipoamkia msikiti gani ulikuwa ukisomeshwa Bulughul Maram? Msikiti gani? Hamna. Sababu nini? Hawaoni umuhimu wa Bulughul Maram. Waona yale yaliandikwa Bulughul Maram ni madogo zaidi kuliko yale yaliandikwa katika fiqh. Fiqh ndio dini kabisa. Na fiqh ni nini, ikhwani al-aiza? Hii fikra iondoke. Fiqh ni ufahamu wa Qur'ani na Sunna. Ikiwa Qur'ani na Sunna hakuna fiqh, hamna. Hakuna kitu kinaitwa fiqh. Al-fiqh huwa al-fahmu min aina? Min buyutina wala min turuqina wala min siyaratina wala min hadaiqina. Fiqh tufahamu kutoka mana majumba yetu, magari yetu, mashamba yetu. Al-fiqh min al-kitabi wa sunna. Qur'ani na sunna ndio unapata fiqh. Ama hizi vitabu vya fiqh ambavyo kwamba ni kafu havina dalili, basi itakufundisha ushindani tu. Ushindani mwingi. Angalia wale waliosoma fiqh wakapoteza wakati wao, akiingia choni wewe tafute pale pengine uingie. Saa nzima atakuwa kikoa tu, sijui afanya kazi. Mara ansimama, mara yeye atembea choni, sijui afanya nini. Shetani yamtezea. Ni fiqh hiyo. Wako watu wengine sana msambulio. Akiingia choni basi, sahau Sheikh. Afadhali uende jirani ni kule mwambie nitakujisaidia. Lakini pale utajikojolea. Khatari. Maana hatoki, aona kila anapotoka toka na mkojo. Sasa faini rudi tena wewe. Mara amelalia upande wa kushoto, mara upande wa kulia, mara ansimama, mara antembea, mara anjikohoza, lakini bado tu. Bado. Yeye aona mkojo atoka kabisa. Ndio tuna mtu anakaa karibu saa moja na mpaka kutadhiniwa na kutasaliwa na pengine msikiti ufungwe, jamaa uko choni kimya. Ni fiqh hiyo. Fiqh. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam haya masala ameyatatua. Ule sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana ukhayalu fi salati annini yakhruju minni shay. Mimi kama nasawarishiwa kwamba ninaposujudu natokwa na kitu na shuta. Mtume akamwambia, akamfahamu yule bwana, akamwambia la tansarif min as-salati hatta tasma'a sawtan au tajida riha. Kwisha mpaka usikie sauti kwi basi, si ushashuta, si basi, au usikie harufu. Sasa ya kukaliki tena pale bwana, unshuta katawadhi, katawadhi sasa rosa. Ni ruhusa, lakini tu kwa sababu shetani anatezea watu kama alivyosema Mtume. Shetani yaja akatezea kwenye makalio yako kukutia wasiwasi tu, uharibu sala, basi ndio khairi yake. Uharibifu wako ndio khairi yake. Sasa wakati kama ule usikubali kabisa, kata. Sasa nenda kaangalia vitabu vya fiqh. Mtume maneno yake machache tu, kush angalia fiqh basi, utashangaa. Taona mtu yatawadha mara nne pale. Mara nne. Antawadha akimaliza bado, rudi tena tawadha. Akimaliza ona amesahau kitu, shetani amtezea, tawadha tena. Iko pale tu. Wahum na wao hawa ulamau najdi fil fiqh fil aqidah, katika tauhid, ala aqidati almutakallima, walikuwa katika imani na aqida ya falsafa, ya kifalsafa. Kwa sababu dini imeharibiwa na nani? Wayunani ndio waliharibu dini, na waliharibu zaidi ni watawala wa Kiislamu. Walipotawala wakaona kwamba Ugiriki kuna maendeleo, watu wamesoma kweli kweli, kuna mafanikio makubwa sana na vitabu vingi sana vimeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Sasa wakaona kuwatendea wema umma wa Kiislamu ni watoe mali katika Baitul Mali, ziletwe vile vitabu viletwe. Kila mwanachuoni anayejua lugha ya Kiarabu na lugha ya Kigiriki apate vitabu kadha wa kadha, avifasiri kwa lugha ya Kiarabu na alipwe kwa mizani wake dhahabu. Kitabu kile ukishamaliza weka kwenye mizani, na huku utawekewa dhahabu, mizani yake dhahabu. Watu wakawa sasa wazifasiri vitabu kama hoke olela tu, basi na kuzingatia hii ni kufuru, hii haifai katika sharia. Wao waliona patiliza tu nipate pesa. Sasa wakatia akida za Kihindi mule mule, akida ya Kiyahudi mule mule, akida ya Kinasara mule mule. Waislamu walipopata vitabu kama vile vya Kiarabu wakakunjukiwa kununua na kuvisoma, wakaathirika na vile vilivyomo ndani kule. Wakawa mtu akawa sasa yeye anaamini Mwenyezi Mungu sawa anavyoamini Mgiriki na Muhindi. Mwenyezi Mungu ni nani? Akaambia al-aqlul awwal, akili ya kwanza iliyounda ndiye Mungu. Mungu aitwa akili. Ma ulama al-falsafa ita hivyo, al-Allah al-aqlul awwal alladhi awjada al-alam hadha ilah al-aqlul awwal. Huyu akili ya kwanza aliyevumbua ulimwengu, huyo ni Mungu. Haya, wewe unamwita Allah na kule aitwa al-aqlu, akida hiyo itashikana kweli? Haishikani. Sasa wakaharibika kabisa, akawa sasa vile vitabu vasomeshwa tu. Sasa wale walokuwa kwa ulama kama ule ni ashaira, akida zao ni akida za kiashaaria, na akida kisharia imeenea katika mshtama wa Kiislamu kuanzia Yemen mpaka Mozambique. Waislamu akida zao za kiashaaria. Naam, ila man rahimahullah, akajinasua katika imani kama zile, na watoto wetu wasomeshwa akida za kiashaaria na vitabu vinavyouzwa vingi vya kiashaaria. Na mimi siku moja nilitaja baadhi ya vitabu, kama wataka kujua ubaya wa akida ya kiashaaria kavinunue. Kitabu cha kwanza nilikwambia kanunue Aqidatul Awam, ushasomeshwa imani ya watu wajinga. Aqidatul Awam, kitabu cha kwanza iko tumesomeshwa. Aqidatul Awam, akida ya wajinga, imani ya watu wajinga, kitabu hicho. Ukimaliza hicho, sisi tumesomeshwa kitabu kinachoitwa Hayatul Islam, siki kubwa kiko madukani. Tulipokimaliza tumesomeshwa Jawharu Al-Kalam, hapa ndo tumechumbikia kwenye Waashaaria. Bali hawakutuacha katika akida moja, tukasomeshwa na Matnu Sanusiya, akida ya watu wa Libya. Alokuja nayo ni huyo ambaye yeye ndo alipigania uhuru, ambaye anaitwa Umar Mukhtar. Mamjua tarehe yake? Mamjua ni shujaa tu, alipigana na Faransa, sio? Sio jif. Huyo alikuwa na akida yake potofu. Hizo zote tumesomeshwa. Sasa ukitaka kujua ule upotofu wa akida kama zile, mpaka useme usome vitabu hivi. Na hao wakati ule hii akida ndio imeenea katika ulimwengu wa Kiislamu. Sasa kule kufanywa shirki Mwenyezi Mungu walikuwa hawaoni kulingamana na imani yao. Wa ghairuhum laysa lahum inaya, na wasokuwa wao walikuwa hawana, hawaipi umuhimu biaqidati salaf, imani ya watu wema walotangulia, ambao ni masahaba radhiallahu anhu. Watu wasomeshwe imani alosomesha mtume wanafunzi wake, hakuna anayesomesha kama huwa fi Sham, kama ilivyokuwa Shamu vile vile, wa fi Misra, na Misri vile vile, ulimwengu wa Kiislamu. Wa ghairiha min al-aqtar, na isokuwa Misri miji mingine isokuwa ya isokuwa hizo zilizotajwa za Kiislamu, wote akida yao ni moja. Angalia, nikupe mfano. Mfanyie mtihani mwanao nyumbani leo, pengine leo usiku ankwenda madrasa, sio ankwenda mchana madrasa. Muulize ba wasoma tauhidi we eh, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Muulize atakwambia yupo kila pahala, hata hapa pia yupo. Allah yupo kila pahala. Ni aqida ya nani? Ni aqida kina Sara. Angalieni vitabu vya sunna. Alileta imani hii anaitwa, alikuwa ni mnasara muislimu, akajaza sumu kati ya Waislamu, halafu akarudi katika unasara wake. Ulama usuna umita Sansawi. Kuna na lugha nyingine sema la jina lake laitwa Sanhawi. Eh, majina ya ajabu ajabu. Akida ile aliyoacha huyu nasara, Waislamu leo waamini. Ukimwambia bwana Mwenyezi Mungu yuko mbinguni, hayuko kila sema kwamba huyu Wahabi. Kona, mimi nakwambia Mwenyezi Mungu ametaja kwamba yuko juu aya zaidi ya 9 katika Qur'an. Wewe waamini Qur'an naamini, lakini hizo ni tafsiri za Mawahabi. Haitabu utaki, wataka kitabu gani wewe? Mimi nitaka Jalalain. Na Jalalain ni nani hawa hao? Rahmatullahi alayhi. Ni hawa hawa ulama ambao walikuwa wameathirika na aqida za Kiasharia. Mwenyezi Mungu awasamee, kwa sababu wao wakati wao walikuwa ni wajibu waathirike na hivyo tu. Allah awarehemu. Wakanat al-aqida al-muntashira, ilikuwa aqida iliyoenea fiha katika ulimwengu wa Kiislamu, hiya aqida al-ash'ariya, ni aqida ya ash'ariya. Ash'ariya aqida zao ni za ajabu. Nus ya sifa za Allah wanazithibitisha kwa akili, si kwa dalili. Na nusu wanazikanya. Nusu wasema hakuna, na nusu wanathibitisha kwa akili. Mfano mathala, Mwenyezi Mungu ana uwezo. Inna Allaha qadirun. Mungu ana uwezo, sema kweli Mungu ana uwezo. Ukimwambia Ash'ari lete dalili, atakwambia dalili ya kiakili. Mbingu na ardhi hii unaiona, aliumba hana nguvu? Hana nguvu kweli? Mbingu angalia. Kwa hivyo wao wathibitisha kwa akili. Elimu, Allah yuasifika na ilmu. Ash'ariya hawaithibitishi elimu kwamba ni elimu, wathibitisha kwa akili. Wasema angalia, viumbe vyote vilioumbwa na Mwenyezi Mungu, kila mmoja ana lugha yake, sio? Hawazifu. Na kifanya madhambi maandikiwa andikiwa. Mimi lugha yangu ni kando, ule lugha yake ni kando, ule lugha yake ni... Na wote wafanya madhambi hawafanyi? Mungu waandikia hawaandiki? Lugha zote anazijua Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ameumba, kwa nini asijue? Sasa Allah ambaye anatambua lugha zote zilizoko katika ulimwengu, huyu si mwanachuoni, huyu si alim, huyu ni mjuzi, takubali akili tu hiyo. Lakini katika Qur'ani dalili ni nyingi, hatothibitisha jambo kama lile kwa dalili. Hathibitishi. Na nakwambia sifa yoyote au jina yoyote ya Mwenyezi Mungu ambayo waiogopea ukaifasiri vile, ukifasiri vile ilivyo, waogopea kumfananisha Mwenyezi Mungu na Mungu, igeuze maana yake. Igeuze maana yake. Ipe maana nyingine. Mfano mathalan, Allah yuwaona. Sasa kuambia Ash'ari Allah yuwaona na mwanadamu yuwaona, manzo kosa lake kubwa ni kuteleza pahala kama hapa. Kuna mtu kafananisha kiumbe na muumba, subhanallah. Akili kwa wapi hapo? Ashateleza. Sasa hukulu aendako lazima ateleze zaidi. Ona namna gani? Atakwambia la, akiwa Mungu ana mkono na mimi je nina mkono? Sasa nikimthibitishia mtu mkono ni kwamba Mungu kafanana na nani? Na mimi. Kata. Sasa ukitakufasiri tuseme nini? Mungu ana nguvu, hana mkono. Mungu ana nguvu, hana mkono. Mungu ana neema, hana mkono subhanahu wa ta'ala. Na Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an athibitisha kwa ana mkono moja, ana miwili, ana zaidi ya miwili. Au sio? Au sio? Suratu Yasin sisi tusome kila siku. Tusoma. Tusema nini? Hii ni mufrad. Tabaraka alladhi biyadihi almulku, ni mufrad, ni mkono moja. Mkono moja. Biaidina fahum laha malikun. Naam. Marhaba, naam. Aqida ya ash'ariin ndio imeenea. Ma inda kathirin minhum, pamoja na kwa wengi kati yao, min al-ikhlali, walikuwa na upungufu, bitawhid al-uluhiyya, kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake. Walikuwa na dosari, na mtu yeyote ambaye ana dosari katika sehemu hii, huyo si Muislamu. Mtu yeyote ambaye ana upungufu na uharibifu katika sehemu ya pili katika vigawanyo wa tawhid, huyo si Muislamu, hata akafanya ibada gani. Na tauhid ululuhia ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu. Sisi tunapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni yale ni matendo tumeamrishwa, tumpokeshe Allah kwa matendo yetu. Basi hapo tayari ushamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, na ibada yako itakubaliwa. Ama aqidatu salaf, ama imani ya watu wema walotangulia, masahaba radhiallahu anhum, faqalla man yu'na biha, ni wachache sana walikuwa kiipa umuhimu. Wengine ambao kwamba walikuwa kiipa umuhimu walikuwa wachache sana wakati ule. Watagat ala alkathiri, na ikapita mipaka kwa wengi sana katika wao, alkhurafat, mambo ya kiajabu ajabu. Ukiangalia katika lugha, wanazuoni wa lugha sema al-khurafa al-hadithu al-mustamlah al-makdhub, ni hadithi tamu sana ya uongo. Watu wanatolewa hadithi nzuri kabisa, lakini ni ya uongo. Mmoja katika ndugu zetu kutoka Somalia asema kule Somalia zamani, wakati ambapo kwamba kulikuwa na amani, kuna watu maalum huenda sokoni kule, soko. Sasa watu kama wale hawana kazi wao. Sasa kina mama wapita pale kwenda kununua vitu, wanaweka kina mama pale wanaotolea hadithi za kupendeza. Sasa kifika katika tukatiza, anambia bwana Sheikh hajanywa chai, ataka senti ya chai, tachangiwa pesa, akitia mfukoni atakwenda zake. Siashapata na zake. Sasa atarudi mchana jioni, yabga asha. Akija jioni sasa ataanza hadithi nyingine nzuri kabisa. Kifika katikati anakatizia, sema Sheikh ataka chakula cha usiku, atachangiwa. Sasa kina mama huchelewa masokoni kule, wengine pia huibiwa vitu kule kule. Nini ni hizi khurafati hizi ambayo Sheikh asema alhadithul mustamlah almakdhub, hadithi tamu sana za urongo. Mtu anazitungia mwenyewe zile hadithi, akazipamba, akaenda kawatapikia watu. Sasa katika ulimwengu wa Kiislamu kulikuwa hukumejaa nini? Khurafa. Na vile vile khurafa, hadithun mudhikun makdhub. Khurafa ni zile hadithi na visa vinavyotolewa vinavyochekesha watu, hali ya kwamba ni uongo. Watu wanatungiwa tu maneno akafurahi. Vile vile ulama wa lugha sema maana khurafa ahadithun batila wa i'tiqadatun wahiya, ahadithun mazungumzo batila ambayo ni batil, wa i'tiqadatun na imani wahiya dhaifu, nyonge kabisa, haina maana, ndio khurafat. Sasa wakati huo khurafa zilikuwa zimepita mipaka, bal zile hadithi ilikuwa tukitolewa na kina nyanya, zile pia ni khurafa zile. Idha istama'ta ila khurafatin qadima كحكايات الجدات، ونبوسكي زازيل حديثي زاكينا نانيا زماني زيلي pangina kutolea nyanya hadithi. Wajua kuna mtu alikuwa kiroka akiruka baada ya sala isha, akitoka hapa akienda London, aona bwana akirudi asubuhi bwana ampita meli zote na ndege zote, na ashafungua duka na vile vitu alinunua London na viuza alfajiri. Hizi hadithi khurafa zile, ni hadithi zisokana maana hizo. Ndio zile kwako nyingi sana wakati ule, mpaka sasa zipo. Mtu akisomeshwa hadithi moja ya mtume tu utolewe visabajuha, amjaona nini? Watu wakacheka wakalaliana, alafu akashikandia wakaenda zao. Basi muhimu ni kwamba ni hadithi ya juha. Hadithi ya juha ndio muhimu. Siku moja mwalimu atutolea kisa cha juha. Asema juha alimwambia mkewe, amwambia kesho ikinyesha mvua nitakwenda kulima shamba, isiponyesha mvua atakwenda kutema kuni. Wasema hivi nyoto mbasi gali? Kutema kuni. Atakwenda kukata kuni ya kuuza. Sasa mwanamke akamwambia sema inshallah. Asema inshallah nini? Si nitafanya moja tu. Nitafanya moja. Lakini sema inshallah, sema kuna kitu. Inshallah za nini? Inshallah, inshallah kazarat. Nakwambia kiwe hakunyesha nitakwenda kukata kuni. Ikinyesha nenda fanya nini? Nenda kulima. Sasa ikiwa nimekosa moja nitafanya pili. Wale mwanamke amlaki sema inshallah. Najua hayo. Hakukata, sema sisemi. Mwanamke unazimu wewe. Sitaki maneno yako. Wale mwanamke akanyamaza akalala. Asubuhi bwana hakuna mvua. Jamaa katoka shoka, sasa katoka alfajiri na kamba. Akifika katikati ati kapambana na polisi. Siku khurafa hizi almudhika. Polisi akamwambia, tushampata mtu, njoo bwana. Bwana twakutaka Mamburui, wakuja Mamburui. Akamwambia situpeleke basi. Ni mbali, akamwambia kwa shauri yako utatupeleka Mamburui. Kuna kutemwa tena kuni? Kuna tena. Ule bwana akaanza kushindana akala kofi tatu. Atakwenda aende. Akaenda kinguvu nguvu. Akawafikisha Mamburui, akirudi usiku tena. Akaja na shoka bila kuni kwa mkewe. Sasa kagonga mlango. Nani? Inshallah mimi. Inshallah sipo kupata chote. Inshallah nashikwa na polisi. Inshallah sasa. Watu wakalaliana kucheka darasani. Basi visa vya kijuha ni kama hizo khurafa hizo. Khurafa ukisikia kama hizo. Sheikh amekuwa sasa hata kugonga tu inshallah, kuingia ni inshallah, kukaa inshallah. Amekuwa hata kula inshallah. Ona balaa, ni visa vya kijuha hivi. Ya kuchekesha watu wakitoka pale msikia? Nacheka wewe. Nimecheka kweli kweli wewe. Jamaa kwenda inshallah kwenda tu. Hata hadithi yenyewe pengine hujafunzwa inafunza nini? Pengine ukisha umezungushwa pale kwa ule mpokeaji, huyu rawi alikuwa ni hivi, alikuwa ni sahaba, alikuwa na kimalizika kisa cha juu hapo. Sasa jumaa litakalokuja tena hadithi ni hiyo hiyo moja tu, na litatokea la kutokea vile vile. Pengine hadithi moja kusoma mwezi mzima tutakuwa na zoni lini? Haizi ya khurafa wal bid'i wa shirk, na bid'a na shirk. إخواني الأعزاء، البدعة هي سرطان التي تعاني بها الأمة. أمة الإسلام وناوغوا وغونجوا سرطان. سرطان نين؟ كنسة يا بدعة. كنسة. والله الذي لا إله غيره. نندك كبعض يا مسكيتي. Angalia kuanzia ibada inapoanza mpaka mwisho ni bid'a tu. Hata kama waweza kwenda na gunia utaijaza. Bid'a. Na dini haitotengea na mshtama haitengei madamu watu waipiga makamama bid'a. Kwa sababu bid'a ni uongo na uzushi. Sharia ya Mwenyezi Mungu ni kamili, ikhwani na ajiza. Ma faratna fil kitabi min shay. Hii ni Qur'an. Sifikiri bangine ni Kisomali hicho, Qur'an. Mwenyezi Mungu asema sikukiacha chochote kinachohitajika katika dini isipokuwa nimetaja katika Qur'an. Tunayo Qur'an. Tuna tafsiri ya Qur'an ambayo ni nini? Ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna haja na visa vya juha sisi. Kabisa katika dini yetu. Tahadhar. Ukiona pafanywa pala bid'a, kimbia. Usikae. Abdullah ibn Umar fanana naye. Siku moja Abdullah ibn Umar anatoka na Nafi. Nafi alikuwa ni mtumwa wao, walimwacha. Wanachoni mkubwa. Katoka na Abdullah ibn Umar na Nafi kwenda kusali sala ya alfajiri. Akasema leo tuende msikiti fulani ya mbali kule. Wakienda wafika mlangoni, wavua viatu, wasikia huko sala ya mu'minina sala. Abdullah ibn Umar alitukua viatu akarudi. Akaenda zake akamwambia na Nafi, turudi. Asema tutaanza na ukosefu wa dini hapa. Siku yetu ya leo. Sala, sala ni ya nani? Umpata wapi? Ni wapi? Hakuna kitu kama hicho. Adhana ipo. Hasa mmeruhusiwa hata kwa adhini usiku. Wengine wanaadhini mpaka saa 9, wengine 10. Adhini. Adhini. Kuna habari ya kupiga kelele huko. Halafu mkikataa sema angalia makafiri bwana hawataki tuadhini bwana. Ona bwana. Wewe wajara fujo katika msikiti halafu sema makafiri hawataki si. Angalia. Na tena Sheikh, wengine utoa abiati za kasida bwana. Ushakwenda Tanga wewe? Hali ungeenda Tanga? Anaenda Tanga ulale. Kuanzia saa 7 usiku apungwa tu. Masha nini? Kasida. Eh? Shamsia ndio chanzo, chemu chemu ya elimu. Si Rabbi ipe nini, ipe nini. Kuanzia saa 8 mpaka saa 10 mkasida kwenda, kuna kulaliwa hapo? Hakuna. Bid'a zilivyozaga. Na watu wana bid'a kama nzi tu, fanya hivi basi anruka. Bid'a ni hatarisha. Kama si katari, Mtume angewaonya masahaba kila siku, iyakum walmuhdathati lumuri fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fi nnar. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akakariri jambo ambalo kwamba halina katari katika dini. Kwa hivyo bid'a ilijaa kabisa katika mujtamaa wa Kiislamu na shirki katika ibada. Jaa kabisa. Nenda kaangalie As-Sunan lil-Lakai rahimahullah al-bid'a fil aqaid. Kasome Sunan lil-Lakai. Uzushi wa bid'a katika ibada ilianza lini? Na sisi kwenye ibada zetu tuna bid'a nyingi sana. Nyingi kweli kweli. Ma anzalallahu biha min sultan. Na ni nani atakayewatanabisha watu? Ni talabatul ilm. Kwa hivyo bid'a usione kama ni mafuta tu shekhi. Ni khatari. Khatari kubwa sana. Almutamathilu bi'ibadati al-qubur. Ilikuwa ikapatikana hiyo shirki na bid'a kuabudiwa makaburi. Hadha min nahiyati al-ilmiyya. Hapa tumemalizia upande wa kielimu ilivyokuwa mujtama wa Kiislamu wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Tutamalizia hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.